خدا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے باہر زیاں نظر کرم سوئے گناہگار ہو باہر زیاں نظر کرم سوئے گناہگار امت کو خدا رہی سنت پہ چلا دے ہو باہر زیاں نظر کرم سوئے گناہگار ہو باہر زیاں نظر کرم سوئے گناہگار جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے پڑوسی میرے آقا کا بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا اللہ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا امت کو خدا رہی سنت پہ چلا دے امت کو خدا رہی سنت پہ چلا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے عطار سے محبوب کی سنت کیلے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کیلے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کیلے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سا

آنکھوں کا تارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ میں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دل کش کش بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ تلی مشکلیں ہو گئی آفتے دور گیا جب کوئی غم کمارا مدینہ پھروں گرد کعبہ دیکھوں تمہارا مدینہ میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل پیارا مدینہ یہ دیوانِ آقا مدینے کو آئے بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ لگائیں گے دیوان نارا مدینہ

بات ہے کیف و ماتی میں ڈو گے ہوئے رات دن کیف و ماتی میں ڈو گے ہوئے رات دن بھینی خوش کو دیکھو یہاں کے مسرور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. جب کسی کا مدینے سے فون آتا ہے نا کو مدینے شریف اسلام بجاتے رہتے ہیں, جب مدینہ شریف سے کسی کا فون آتا ہے تو یہ پوچھنے کا جی نہیں جاتا کہ کیسے ہو. انسان اگر مدینے میں بھی اچھا نہیں ہے تو پھر اچھا کہاں ہے؟ وہاں کی فضائیں, وہاں کی ہوائیں, وہاں کی رونقیں, وہاں کا مقدس اور پاکیزہ جیسے ماحول, یعنی مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں؟ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں؟ ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. تو اب مدینے جانے والے سے کیا پوچھنا کہ کیسے ہو, کیونکہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مر کے جیتے ہیں, سب کہیے کیا کہیں گے, مر کے جیتے ہیں. ہمارا جینا بھی کوئی جینا ہے, میرا جینا بھی ہے کوئی جینا, مجھ سے دور ہے آقا کا مدینہ. تو مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو وہاں کی ہوا, وہاں کی فضا, وہاں کا وہ تقدس اور مقدس ماحول اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ وہ ہے نا جو دم بھر گیا مدینے میں, وہاں ایک سانس مل جائے, یہی ہے زیست کا حاصل. یعنی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ مجھے آقا کے مدینے میں ایک سانس نصیب ہو جائے, ایک سانس. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. کیا بیان داشت خیبہ کی خوبیاں, کیا بیان داشت خیبہ کی خوبیاں, پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں, سب نظر آئے. دیکھنے کے لیے سی عشق رسول, عشق رسول سے لبریز آنکھ چاہیے, عشق کو محبت سے دیکھنے والی آنکھ چاہیے, کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر, کیا دیکھے؟ وہ تو مدینے کی وہ لائٹیں دیکھتا ہے. اچھا لائٹیں بہت ہیں, ارے لائٹیں بند کرو, یہ لائٹیں بھی اسی مدینے سے نور لے کر روشنیاں دے رہی ہیں. ارے چاند میرے آقا سے روشنی لے کر روشنی دیتا ہے, سورج میرے آقا سے روشنی لے کر روشنی دیتا ہے, یہ 2000-4000 وولٹ کے بلب کیا بیچتے ہیں؟ رات کو یہ روشنی ہوتی ہے, دن کو کون سی روشنی ہوتی ہے؟ وہ کون سا نور ہوتا ہے, وہ کون سی چمک دمک ہوتی ہے؟ سورج تو وہی ہے. یہی سورج جب ہمارے یہاں چمکتا ہے تو اس کی وہ چمک نہیں ہے جو چمک اس کی مدینے میں ہے. چاند تو یہاں بھی چمکتا ہے مگر چاند میں وہ چاندنی کہا جو چاند کی چاندنی مدینے میں ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, تو وہ ہے نا پھول تو ہر جگہ کے ہیں, دھوپ تو چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, دھوپ بھی دل ربا مدینے کی, اور پھول تو پھول ہوتے کانٹے بھی خوشنما ہے وہ مدینے کے. اشعار آپ اپنے کو اتنا یاد نہیں ہوتے. چلے چلے ساز گم بند جل قربان جا میرے کیا بات ہے دور ہو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اس کی برکت سے گھر ایک مرض دور ہے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اے کاش ہمیں مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب ہو جائے مدینے جانے کے اسباب مدینے کی حاضری کے اسباب مدینے کی زیارت کے اسباب عطا ہو جائیں اور ہم بھی مدینے پہنچے جو مدینے میں ہو اپنی آمد جو مدینے میں ہو جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد کاش آ جائے ایسا قریرا ایک کاش یعنی یہ مدینے کی حاضری کا کتنا خوبصورت انداز ہو کہ جب آقا کے گنبد خضرا پر نظر پڑے ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد کاش آ جائے ایسا قریرا اور ایک ہو نا گش کھا کر گر جاؤں اور تڑپ کے مر جاؤں کیا ہے تو مدینے کی بات اب حضری کاش نصیب ہو جائے اور ایسا ہو کہ بس جب مدینے میں ہو اپنی آوت. یہ تو ہچکیاں باندھ کر رو بے حد کاش آ جائے ایسا کرینا. ہے تمنا پڑے ہے تمنا تار یا رب ان کے جل جھوم کر جب گرے میرا ناشا میرا ناشا جھوم کر جب گرے میرا ناشا میرا ناشا جھوم کر جب گرے میرا ناشا بڑھ کے شاہ مدینہ تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہو لگ گئی ہے یاد تڑپا رہی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے یاد آیا ہے اس کو مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے مارو گا اگر جانا مارو کا مکینے گنبد خضرا تو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے کیا سنائیں گے دل حال دل کیا سنائیں گے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں آقا نہ مارے نفس مرتا ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے آقا نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہائے یا دل سخت پتھر سے کرو کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ میرے رخ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرا چہرہ ہو تابہ دور عزت یا رسول اللہ آقا بہت مجبور ہو گئے بہت بے بس ہو گئے گناہوں کی عادت چھوٹتی نہیں آقا گناہوں کی لت سی پڑ گئی آقا ہم عادی مجرم بن گئے آقا دکھ درد نے چاروں طرف سے ڈیرے ڈالے آقا اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا ہم اپنا غم سنائیں گے حال دل سنائیں گے تاکہ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا اگر جانا اگر جانا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے مارو روکا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے خدا رہا کرم نورِ مجسم یا رسول اللہ مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے جانا مدینے میں مدینے میں کے مارو کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائے عرض کریں گے آقا امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے آقا وہ تین پریشان سے جو نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے عرض کریں گے آقا ہم نیک ہے یا بد ہے بالآخر تمہارا ہم نیک ہے یا بد ہے آقا بالآخر تمہارے نسبت بہت اچھی ہے آقا مگر حال برا ہے عرض کریں یا آقا تدبیر سنبھل لے کہ ہمارے نہیں کوئی ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے آقا کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق پہ خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے پھنسا ہے ہمارے بچے آقا فلم گانوں نیٹ کا شکار ہو گیا آقا کچی شرابیں پی پی کر مر رہے ہیں آقا جوئے کھیل کھیل کے برباد ہو رہے ہیں آقا عورتوں نے بے پردگی کی انتہا کر دی ہے آقا بچے ماں باپ کو مارتے آقا ماں باپ بچوں کی درست تربیت نہیں کر پا رہے آقا کر حق سے دعا امت مرحوم کی حق میں آقا خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے اگر جانا مدینے ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کہانے دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ Yeah. جانا مدینے خزرا کو دل سنائے مکینے گنبد خزرا کو دل سنا انشاءاللہ ایک روز ہم بھی پہنچ جائیں گے, ہمارے بھی حاضری ہوگی, ہم بھی مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. کیا ہوا اگر نہیں جا سکے, ہم یہیں سے سنائیں گے, کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ارے ہم یہاں سے درود پاک پڑھیں اور آقا کے در پر حاضر فرشتہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کے ناموں کو جانے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچائے, تو کیا میرے آقا نہ جانیں گے کہ میرے کس امتی نے, میرے کس غلام نے میری بارگاہ میں کیا گزارش کی ہے. آقا مجھ کو اچھا کیجئے, حالت میری اچھی نہیں. آقا ہم کو اچھا کیجئے, حالت میری اچھی نہیں. جب حاضری ہوگی تب بھی عرض کریں گے, نہیں ہوگی تب بھی عرض کریں گے, کیونکہ میرے امیر اہل سنت ویسے ہی عرض کر چکے ہیں. مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو, مگر اپنی تو رٹ حضور ہے, چلنا ضرور ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت تو بہت پہلے عرض کر چکے ہیں, میں دور ہوں تم تو ہو میرے سا کوئی غم زدہ تم سا گم سم سا سوبل ہزار کچ، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کچ، یہ ساری گتھی کہ تیری سیدھی نظر کی ہے آقا، آقا سوا آقا مجبور ہے تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم کو اختیار کرے سویا کیے ناپ زار زارا کا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو نظر یاد اس کی اپنی عادت کیجیے رویا یہ زار زارا ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود شمسو سہا تم پہ کروڑوں درود شمسو سہا تم پہ کروڑوں شافع روضے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روضے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روضے جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں کروڑوں درود پہ جملہ بلا تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے لیا وہ بلا اور کوئی غیب کیا تم سے لیا جب نہ خدا ہی چھپا تم تے کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پاچا جسا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پاچا جسا چاچ سا چاچ سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درو سینے پہ رکھ دو ذرا رو درو ساتھ ہوئی انتخاب ہوئے لا جا ساتھ ہوئی انتخاب ہوئے نام ہوا مصطفیٰ تم تے کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ کروڑوں درود کیا ہے جو بے حد خلاص تو ہو کہ سار خاص کیا ہے جو بے حد خلاص تو ہو کہ سار خاص کیا ہے جو بے حد خلاص تو ہو کہ سار تم تو ہو کہ سار خاص چھینچے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درود چھینچے میں ہوگا بھلا تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود خوف گیا تم سے کروڑوں وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا کروڑوں درود تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑوں درود تم سے ہے سب کی بقا کروڑوں درود تم سے ہے سب کی بقا کروڑوں درود گرچہ ہے بے حد قصور تو ہو گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو تو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش تو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش تو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، مہر خدا نور نور دل کے سیاہ دل کے دور، مہر خدا خدا نور نور مہر خدا نور نور دل کے سیاہ دل کے دور، مہر خدا نور نور دل کے سیاہ دل کے دور، دل کے سیاہ دن کے دو، شم کرو چاندنا تم پہ کروڑوں درود، شم کرو چاندنا تم پہ کروڑوں درود، تم سے خدا کا ظہور اس میں تمہارا ظہور، تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور، تم سے خدا کا ظہور اس تمہارا سہو، اس تمہارا سہو، لم ہے یہ وہ انحبا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے گئے عزیز، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے گئے عزیز، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے گئے عزیز، کس کو ہوئے ہے عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ریاس، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ریاس، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ریاس، ایک تمہاری ریاس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، سینہ کے گئے داغتا کہہ تو کرے باغ باغ، سینہ کے گئے داغتا کہہ تو کرے باغ باغ، سینہ کے گئے داغتا کہہ تو کرے باغ باغ، کہہ تو کرے باغ باغ، بس آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود، بس آ کر سبا کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم تم کو رؤوف رحیم، تم کو جواد و کریم تم کو رؤوف رحیم، تم کو جواد و کریم تم کو رؤوف رحیم، تم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، کریم تم کو رؤوف رحیم، تم کو جواد و کریم تم کو رؤوف رحیم، تم کو جواد و کریم ٹھیک وہ داتا عطا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک وہ داتا عطا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود تم سے ملا جو ملا کروڑوں درود تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود ناپے و تاپے ہو تم شافے و رافے ہو تم ناپے و تاپے ہو تم شافے و رافے ہو تم ناپے و تاپے ہو تم شافع اور رافع ہو تم شافع اور رافع ہو تم شافع اور رافع ہو تم تم سے بس افزوں خدا تم پہ کروڑوں درود تم سے بس افزوں خدا تم پہ کروڑوں درود شافیوں ناپی ہو تم کافیوں وافی ہو تم شافیوں ناپی ہو تم کافیوں وافی ہو تم شافیوں ناپی ہو تم کافیوں وافی ہو تم کافیوں وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف عطائے دی ایک طرف حاسدی ایک طرف عطائے دی ایک طرف حاسدی ایک طرف عطائے دی ایک طرف حاسدی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس میں کیوں کہوں بے بس میں آقا کیوں کہوں بے کس میں کیوں کہوں بے بس میں کیوں کہوں بے کس میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کندھے نکلنے میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین کندھے نکلنے میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین کندھے نکلنے میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ایسو کو نعمت کھلا دودھ کی شربت پلا ایسو کو نعمت کھلا دودھ کی شربت پلا ایسو کو نعمت کھلا دودھ کی شربت پلا دودھ کی شربت پلا ایسو کو ایسی فضا تم پہ کرو کرو درود ایسو کو ایسی فضا تم پہ کروڑوں درود گرنے کو ہو روک لو تم سے کروڑوں درود ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا بار کو اپنے کی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے کی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے کی دامن میں لو اپنے خطا بار کو اپنے کی دامن میں لو اپنے کی دامن میں لو کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے گے بھلا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود کوئی کرے سربرا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ تمہاری بنا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا مانگے تمہاری بنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا حاسدوں کو روبرا اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود اہل بلا کا بھلا کروڑوں درود اہل بلا کا بھلا کروڑوں درود اہل بلا کا بھلا کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں سیانی جیے آنکھ عطا کیجئے اس میں سیانی جیے آنکھ عطا کیجئے اس میں سیانی جیے اس میں سیانی جیے جلوہ غریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ غریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو رو درود اور ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدروں تجھا تم پہ کروڑوں درود کروڑوں درود ہے بخش شمسو دہا تم پہ کروڑوں درود صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو حال ہی میں ہوا ہے, حال ہی میں ہوا ہے, مجھے اس کا مضمون و خلاصہ عرب شریف کے اخبارات میں, دیگر ممالک کے اخبارات میں, کئی اخبارات میں یہ واقعہ شائع ہوا. ایک سوڈانی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا, وہ نابینا ہو گئی تھی, طرح طرح کے علاج کروائے مگر ہر طرف سے مایوسی, گھر والے سب مایوس ہو گئے, مگر وہ مایوس نہیں تھی, اس نے ایک ہی بات ٹھانی تھی, اللہ کے حبیب کے دربار میں جاؤں گی, وہاں میری آنکھیں روشن ہوں گی. چنانچہ وہ سوڈانی خاتون اسی سال حج کے موسم میں آقا کے مدینے پہنچی, وہاں پر اس لاڈلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا واسطہ دیا کہ میرا نام بھی فاطمہ ہے. اس دربار پر حاضری ہوئی, اس کیا زن, اس کا حسن زن, اس کا اعتقاد, اس کا عقیدہ پر قربان, اللہ کے دربار, اللہ تعالی کے محبوب کے دربار میں حاضری, تو وہاں اللہ کی رحمت کیوں نہ اس پر چھما چھم برسے. بس اس کا حسن اعتقاد, اس کی دعائیں, اس کی التجائیں, اس کی فریادیں کام آ گئیں, اور اسی سال آقا کے دربار میں اس کو آنکھوں کا نور نصیب ہو گیا. اب بھی بس حسن اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہاں سے ملے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, یہاں سے ملے گا. رب ہے موتی, یہ ہیں قاسم, رب عطا فرماتا ہے, میرے آقا تقسیم فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. رب ہے موتی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے, مالی کے کل کہلاتے وسلم. رب گئے قاسم, رب قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے جے صلی اللہ علیہ وسلم. سچی ہی بات سکھاتے یہ ہے, سچی سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حسن اعتقاد کی ضرورت ہے, حسن اعتقاد کی ضرورت ہے, کیونکہ کون دیتا ہے, بولا, ارے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تو دیکھیں ملتا ہے آج بھی ملتا ہے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا. واہ واہ واہ کیا جود و کرم ہے آقا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ان کا تو شمار کریمی گئے مائل پر کرم گرنے گئے جو بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں نکالا کبھی کسی کو بس بے پیسے عام سے تو نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہمارا بھی ظاہر باطن روشن کر دو ہوئے تو دلے پہ میرا دل بھی چمکانے چمکانے ہے ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہے نکالا کبھی کسی کو بس میں پیسے آپ سے تو نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت کیونکہ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا ہے. یہ تو سوڈان کی شاید 70 سالہ بوڑھی خاتون تھی اس کو آنکھوں کا نور نصیب کر دیا. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. نکالا کب کسی کو بس میں پیسے عام سے تم نے نکالا کب حسرت نکالی ہے. ہماری التجا ہے حسن کا درد و دکھ کو خوب فرما کر بہانی دو حسن کا درد و دکھ کو بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موت تھی بحالی ہے لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اے کیا کیا بات لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہے اقا اقا لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں اقا پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ آنکھیں بند مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے مانگا ہے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے اگر کی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اس نے آنکھوں کی چمک پالی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ظاہری حیات میں بھی عطاؤں پر عطائیں تھیں پردہ کرنے کے بعد بھی اب تک عطاؤں پر عطائیں ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکاتے میرا دل بھی چمکاتے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اپنے آنچوں کا صدق اپنے آنچوں کا صدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہم بدوں کو بھی نباہ ہم کو نہ چاہو مصطفیٰ خیر البرا ہو سرور ہر دو سرا ہو بد کرے ہر دم برائی بد کرے ہر دم تم کہو ان کا بھلا اور کیوں رضا مشکل سے ڈرے کیوں رضا مشکل نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی کیونکہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے کیا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و اعلی بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اللہ ہمیں ہمارے اس نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامی پر استقامت نصیب فرمائے سچی پکی غلامی سچا پکا عشق رسول سچی پکی وارفتگی سچی پکی محبت سچی پکی دیوانگی بس دیوانگی دیوانگی دیوانگی بس ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اے کاش اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں آقا اتنا تو فنا ہو جاؤں آقا میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ آئے آئے میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتہ اپنا پاؤں دیوانہ زمانہ کے پتھر مجھ پہ برساتا رہے آئے کاش کاش دیوانہ مدینہ بن جائے مستانہ مدینہ مر جائے پروانہ مدینہ بن جائے سچے پکے عاشق مدینہ بن جائے بس بس بس یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے بس غم مدینہ نصیب ہو جائے غم آخرت نصیب ہو جائے آخرت کی تیاری کا سفر استقامت اخلاص کے ساتھ نصیب ہو جائے چلتا ہی رہے بس دنیا کی محبت دل سے نکل جائے رزق کی فکرے دل سے نکل جائے کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو غمے مال سے غم روزگار سے غم گھر بار سے غم کاروبار سے غم دنیا سے آزادی نصیب ہو جائے غم مدینہ نصیب ہو جائے غم مصطفیٰ نصیب ہو جائے غم رمضان نصیب ہو جائے غم آخرت نصیب ہو جائے جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا دو جہان اس کے سور گئے اسے آخرت میں خوشی ملی کیا بات ہے غم مدینہ کی کیا بات ہے غم مصطفیٰ کی سارے غم غلط ہو جاتے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. کاش آل حضرت کا یہ شعر وہ ہے نا جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. آئے تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. اور وہ عشق, وہ عشق کی کیفیت تھی میرے اعلی حضرت کی کہ لکھتے ہیں اے دل اے دل اے دل یہ سلگ نہ کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگ نہ کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع کیا تھا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے تو لب تو جب تو بنائی ہے ہاں سنتے ہیں. اور آخر میں کیا لکھتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا سنتے ہیں سنتے ہیں نہیں نہیں مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر نشان محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت بستر ہوگا ہم سب کا بھی جنت بستر ہوگا انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد بڑا تحریک عشق رسول کا دعویٰ کرنے والو اے عاشقان رسول آؤ مسجد برو تحریک میں شامل ہو جائیں. وہ کیسا عاشق ہے جو نماز قضا کرتا ہے وہ کیسا عاشق ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا عاشق ہے جو سود کھاتا ہے وہ کیسا عاشق ہے جو رشوت لیتا ہے وہ کیسا عاشق ہے جو فلمیں دیکھتا ہے وہ کیسا عاشق ہے جو بد نگاہیاں کرتا ہے وہ کیسا عاشق ہے وہ کیسی عاشقہ ہے جو بے پردگی کرتی ہے بے حیائی کرتی ہے عریانی کرتی ہے فحاشی کرتی ہے یہ کیسا عاشق ہے یہ کیسا عاشق ہے جو گانے سنتا ہے یہ کیسا عاشق ہے جو داڑھی منڈاتا ہے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ہم تو اندر اندر میں ہیں. ارے جو اندر ہے وہ باہر ہے بھائی. یہ کون سی غلط فہمی میں ہو کہ اندر اندر ہے؟ اگر پانی کے اندر اس کپ کے اندر چائے گرم ہونا تو یہ کپ بھی گرم ہی ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اندر ٹھنڈا ہوگا تو باہر بھی ٹھنڈا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر گرم ہو اور باہر ٹھنڈا ہو. جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس دھوکے میں مت آؤ. اندر اندر اندر اندر اندر اندر یہی ہے. اگر اندر ہے تو باہر کدھر ہے؟ سوچو کہ شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. ٹھیک ہے؟ اور اگر اندر اچھا ہے تو باہر بھی اچھا ہی نظر آئے گا. کیونکہ گندی چیز میں اچھی چیز نہیں ہوا کرتی. اگر اچھی چیز رکھتے ہیں تو برتن بھی اچھا ہوا کرتا ہے. تو ظاہر اچھا تو باطن بھی اچھا ہی نظر آئے گا, لیکن جس کا باطن اچھا ہے اس کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جناب پردہ اندر ہے تو یہ اندر ہے وہ اندر ہے, اندر اندر کیا کریں گے, پھر اندر ہی رہے گا وہ, پھر اندر ایسا نہیں کہ ہم اندر ہی اندر سوچتے رہے اور پتہ چلا اندر کچھ بھی نہیں تھا, اندر تو صرف دھوکہ تھا, اندر صرف فریب تھا. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. تو ہر چیز کے بارے میں اس کی لاجک کو, اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور اپنے عشق کو, اپنے محبت کو ظاہر اس طرح کرے کہ ہماری مسجد آباد ہو جائے. عاشق رسول مسجد کی ویرانی دیکھ کر جل اس یہ کوڑے گا. معاشرے میں جو تباہیاں آ رہی ہیں, بے حیائی آ رہی ہے, فحاشی آ رہی ہے, ہر طرح سے جو خرابیاں معاشرے پیدا ہو رہی ہیں, عاشق رسول یہ دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی, ایک جوش, ایک ولولہ پیدا ہوگا. وہ بزرگ کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتے اور اس کو مٹا نہ سکتے تو ان کی پیشاب میں خون آ جایا کرتا تھا. وہ جوش, وہ ولولہ, وہ جذبہ کدھر ہے عاشقان رسول؟ کہاں ہے وہ جذبہ, وہ جوش, وہ ولولہ؟ تو عاشقان رسول اندر سے بھی عاشق رسول ہو, باہر سے بھی عاشق رسول نظر آنا چاہیے. جیسے دعوت سے کا مبلک جا رہا ہوتا ہے تو دور سے کوئی کہتا ہے یار یہ عاشق مدینہ جا رہا ہے, یہ عاشق رسول جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب سنتوں کی خدمت میں ہر وقت مگن رہیں اور ہم سے کوئی کام ہو جائے, کوئی کام ہو جائے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نامے گدا, تم پہ کرو رو درود. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر رب کریم استقامت عطا فرمائے. مدنی مذاکروں کا اللہ تعالی ہمیں سب کو پابند بنائے, اجتماعات میں, مدنی کاموں میں, مدرسۃ المدینہ بالیگان میں, علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت میں, درس فیضان سنت, مدرسۃ المدینہ بالیگان وغیرہ میں اللہ ہمیں پابند کر دے, اور فکر مدینہ کا خاص پابند کر دے. فکر مدینہ کوئی پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ, امید ہے کہ سب کے پابند ہو جائیں گے, مدنی قافلوں کے بھی پابند ہو جائیں گے. اللہ عمل کا جذبہ دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے گوسپا کی منقبع سنتے. واہ کیا ملتبہ غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا ملتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا Oh.

گھریلو ناچاکیاں دور فرما، یا اللہ جملہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پیار محبت اتفاق عطا فرما، ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک و نیک بنا دے، ہم میں اتفاق اور اتحاد کی نعمت عطا فرما دے، یا رب کریم اس وقت جتنے ہمارے عاشقان رسول حاضر ہیں چینل پر ہوں یا یہاں ہوں، اپنے کرم سے اپنے حبیب کی پیاری پیاری زلفوں کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے، ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما، ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا نصیب کر، یا رب کریم جو حاضر ہیں جو چینل کے ناظرین ہیں، ہم سب کی جائز دعاؤں حاجتوں مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، مولا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، مصطفیٰ جان رحمت تیرا لام شمع بزم ہدایا تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایا تیرا کو سلام، شمع بزم ہدایا کرم تیرا سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور تیرا ہو سلا، جس کے چلتے اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت جس کے ماتے شفاعت کا سہرا رہا، جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، پتی پتی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، نور ہوئے چشم لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ تحت جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے چھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنسے پڑے تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی یہ چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام کل جہاں بلکور چوکی روٹی غذا اس شخص کی کنار پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کپے پا کے حرمت لا لا جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام شمعِ بزمِ تیرا آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اپنے جلووں میں گھمائے اور جھوم کر ہم گل گنائے یا نبی صلی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقینا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ